والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها. المؤلف رحمه الله الكسيمة itabakia ni amana kwa yule mwenye kushika ile rahani hailipi. Yakulu asharih bayana almuallif anna alayn almurtahana amanatun inda almurtahin la yadhmanuha idha talifat kasairi alamanat. Almuallif ameweka wazi hapa kwamba kile kitu kilichowekwa rahani ni amana kwa yule mwenye kushika ile rahani hakilipi. Kitu hicho hata kilipa kikipotea kama amana nyingine zilizobakia. Amana ikipotea kwa yule aliyeshika ni kwamba hailipi. Lianna almurada hifdhuha, kwa sababu makusudio ni kuihifadhi ile amana. Walaysa almuradu at-tasarrufa fiha wala at-ta'addi 'alayha wala itlafaha, si muradi kuitumia ile amana wala kuifanyia uadui wala kuipoteza na kuiangamiza. Kwa hiyo yule anayeshika rahani ikipotea ile rahani kwa bahati mbaya hatalipa. Qauluhu illa in taadda, isipokuwa akifanya uadui au farata au akifanya uzembe. لما بين الصورة التي لا يضمن فيها أو لا يضمن فيها الرهن بين الصورة التي يضمن فيها. مؤلف كتاب الكوازي إلي سورة أمبايو رهاني هايليبوي كيشا الكوازي سورة أمبايو إناليبوي لرهاني، وهي إذا تعدى عليها بالتصرف فيها، akifanya uadui kwa kitu kile kilichowekwa rahani kwa kukitumia. Au farata fi hifdhiha, au alifanya uzembe katika kukihifadhi kile kitu kilichowekwa rahani. Ka an yatruka dabbata almarhunata bila ta'amin wala sharabin hatta tamut, kama kumwacha mnyama aliyowekwa rahani bila kumpa chakula wala kinywaji mpaka akafa mnyama yule. Hapo itakuwa huyu amefanya uadui, lazima amlipe mnyama yule kwa yule aliyeiweka ile rahani. Au yatrukaha bila hirzin fatusraka, au kumwacha mnyama yule bila hifadha yake kisha akaibiwa mnyama yule. Fa innahu yadhmanuha, hapo huyu aliyeshika rahani hiyo atailipa, kwa sababu alifanya uzembe, hakumuhifadhi yule mnyama katika mahali panapostahiki kuhifadhiwa. Liannahu taadda alaiha wa farata fi hifdhiha, kwa sababu alifanya uadui kwa mnyama huyo na pia alifanya uzembe katika kumuhifadhi. Kwa hiyo kuna sura ambazo hawezi kulipa, na hii ni kwamba akipotea au kikiharibika kile kitu bila taaddi na bila tafrit. Faida, arrahinu huwa dafi'u rahani. Rahin ni yule mwenye kutoa ile rahani, mwenye kutoa kile kitu awekewe rahani, ndio anaitwa arrahinu. Wayusamma almadinu, na pia anaitwa almadinu, mwenye kudaiwa. Walmurtahin akhidhu rahan, murtahin ni yule mwenye kuichukua ile rahani akaihifadhi, huyo anaitwa almurtahin. Wayusamma addainu, na anaitwa addain, mwenye kudai. Warrahanu huwa alainu almarhuna, rahan ni kile kitu kilichowekwa rahani, ndicho kinaitwa arrahan. Qauluhu fa in hasala alwafa'u tamu infakka arrahan, ikipatikana ile kulipa kamili, imfaka rahanu, itaondoka ile rahani. Yani idha waffa rahinu wa huwa almadinu bima alayhi imfaka rahan, akitekeleza yule mwenye kuweka rahani, akitekeleza lile deni la watu, infakkar rahanu, ile rahani itakuwa imeondoka. Aiada ilaihi rahanuhu, kile kitu chake kitarudi kwake, kile kitu chake kitarudi kwake akilipa lile deni la watu. Liannahu tawthiqatun lidainin tamma sadaduhu, sababu hii ni uaminifu wa deni ambalo tayari kumetimia kulilipa deni hilo. Falau rahana saifan fi mi'ati riyalin thumma saddada al-mi'a rudda as-sayfu lihusuli al-wafa'i wa infikaki ar-rahan. Lau alichukua aliweka rahani saifan, upanga, fi mi'ati riyalin, kwa riali 100, akachukua riali 100 akaweka upanga wake rahani, thumma saddada al-mi'a, kisha akalipa hilo deni la riali 100 akalilipa. Rudda saifu, ule upanga utarudishwa kwake, lihusuli alwafai, kwa vile imepatikana ile kulipa, wa mfikaki rahani, na kuondoka ile rahani. Qauluhu wa illa miyahsul ay lam yahsul alwafa'u wala sadadu ad-dayn bi an qala ar-rahinu la astati'u as-sadad. Isipopatikana hiyo, yani kutekeleza kusipopatikana wala kulipa lile deni, kwa kusema yule mwenye kuweka rahani akasema la astati'u as-sadad, siwezi kulipa hili deni nililochukua. Qauluhu wa talaba sahibu al-haqqi bay'a ar-rahan, akataka yule mwenye haki kuuza kile kitu kilichowekwa rahani. Aitalaba almurtahinu wa huwa ad-da'inu bai'a ar-rahani liyatimma wafa'uhu minhu, yule mwenye kuishika ile rahani na huyu ndio mwenye deni anayedai, akataka kuiuza ile rahani ili kukamilike kulipa kwake deni lake. Qauluhu wajaba bai'uhu walwafa'u min thamanihi, hapo itapasa kukiuza kile ile rahani na kutekeleza deni lake kwa thamani yake ile ile aliyotaka. Arada almuallifu annahu yajibu bay'u ar-rahani idha talaba ad-da'inu dhalik, ni lazima kuiuza ile rahani, yani kile kitu, akitaka yule mwenye deni, yule anayedai, akitaka hilo la kutekelezewa haki yake. Wa yuwafa haquhu min thamanihi, italipwa ile haki yake kutokana na thamani ya ile rahani itakayouzwa. Qauluhu wa ma baqiya min athamani ba'da wafa'il haqqi falirabbihi, thamani itakobakia baada ya kukamilisha ile haki yake, falirabbihi ni ya mwenyewe yule aliyeweka rahani. Qasduhu anna ar-rahana idha bi'a bi thamanin akthara min ad-dayn faziyadatu takunu li sahibi ar-rahan, maksudu yake ni kwamba ile rahani ikiuzwa kwa thamani ambayo ni zaidi ya ile deni analodaiwa, ile ziada itakuwa ya mwenye ile rahani, yule aliyeweka ziada atapewa yeye. Li anna al-murtahina akhadha malahu kamila, sababu huyo aliyeshika ile rahani ameshachukua mali yake kamili, kwa hiyo itakayozidi pale atamrejeshea mwenyewe yule aliyeweka kitu kile. Wali anna rahana malul lirahini, na kwa sababu rahani ni mali ya huyu mwenye kuweka rahani. Fama baqiya min thamanihi lahu, kwa hiyo thamani itakayobakia ni yake yeye huyu. Ka an yabi'a rahana bi alfi والدين 500, كان يبيع الرهن بألف والدين 500, ووزع إلي رهاني كلي كتو وألف موجة وكتي ديني نميتان وانا رديو. فالخمسمائة الزائدة للمرتهن, إلي خمسمية شلين ميتان زلزو زيدي نزايولي من يكشيك رهاني, يعني تشكو حقياك زلزو باكي atampa yule ambaye ameweka rahani ile. Qauluhu wa in baqiya min ad-dayn shay'un yabqa daynan mursalan bila rahan, ikibakia kitu katika deni kitabaki ni deni, mursalan bila ya rahani, ikiwa kuna kitu kimebaki, kile kitu kilipouzwa hakijakamilisha lile deni, sasa hapo itabakia ana deni bila ya rahani, ile rahani itakuwa imeshauzwa. يعني إذا بقي للمرتهن بعد بيع الرهن شيء فإنه يبقى دينا في ذمة الراهن بلا رهن. Kibakia kwa huyu mwenye kushika rahani, baada ya kuiuza ile rahani kikabakia kitu katika thamani, fa innahu yabqa daynan fi dhimmati rahini bila rahani, itabakia ni deni katika dhimma la yule mwenye kuweka rahani bila ya rahani yoyote. Ka an yabi'a rahana bi 400 wa daynu 500, kama kuuza kile kitu kilichowekwa rahani kwa shilingi 400 wakati deni ni shilingi 500, fayaqdi 400 watabqa 100 fi dhimmatihi bila rahanin, atalipa zile 400, itabakia ile 100 katika dhima yake bila ya rahani, lazima alipe 100 ya watu. Wa qawluhu daynan mursalan yadullu ala anna ad-dayna yanqasimu ila qismayn, neno lake aliposema fayabqa daynan mursalan, hii inafahamisha kwamba deni linagawanyika sehemu mbili, dainun birahanin wa dainun mursalun bila rahani. Kuna deni ambalo ni kwa rahani, bado kile kitu kimechukuliwa kimeshikwa rahani, na kuna deni mursal ambalo ni bila rahanin, bila ya kitu kilichowekwa rahani. Wa yu'abbiru al-ulama 'ani ad-daini birahanin bi'annahu dainun muta'alliqun bi'aini at-tarika. Maulama wanatamka deni hilo bila birahanin kwamba ni deni lenye kuhusiana na aini na dhati ya ile tarika aliyoiacha maiti. Wayuqaddamu ala duyuni almursala, hii inatangulizwa, deni hili la aini tarika linatangulizwa kuliko yale madeni ambayo ni bila rahanin. Wayuabiruna an ad-daini almursal بالديون المتعلقة بذمة الميت, ونفسيري أو ونتمك ديني ليلي أمبالو نبيلا رهن, ونلسيما كومباني الديون المتعلقة بذمة الميت, ما ديني كوسيانا نذيما يا يولي ميتي, يعني أنا دايوا بلا كويك رهاني في توفياك. وينقسم إلى قسمين, بيهو غانيكا ديني كوني سيمو بيلي, kwanza duyunu lillahi ta'ala, madeni ya Allah azza wa jalla, kazakati wal haji wal kafara wan nadhri wa nahwiha, haya ni madeni ambayo anadaiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama hajatoa zaka, mtu ana uwezo wa kutoa zaka na hajatoa zaka, zaka ni deni ambalo ni la Allah, atakuwa anadaiwa na Allah. Vile vile haji, ana uwezo wa kuhiji lakini bado hajakwenda kuhiji, hilo ni deni, hilo linahusiana na Allah azza wa jalla. Wal kafara, na kafara, kafara lolote, aidha kafara tudhihari au kafara tuliyamini, wan nadhri, na nadhri, wa nahwiha, na mfano wa hayo madeni ya Allah azza wa jalla. Pili, duyunu lil adamiyin, madeni ya watu wanadamu, kathamani almabihi wa ujrati dari wa nahwiha, kama thamani ya kitu chenye kuuzwa na ujra, malipo ya nyumba, wa nahwiha, ni madeni ambayo ni ya wanadamu wenyewe. Wa idha dhaqati tarika quddima haqqul adamiyyi ala haqqillah, ikiwa ni kidogo ile tarika mali aliyoiacha maiti, inatangulizwa haki ya mwanadamu kuliko haki ya Allah. Kama maiti amekufa, ana madeni ya wanadamu na ana madeni ya Allah, hajatoa zaka, hajahiji, na huko anadaiwa na watu, hapo yatatangulizwa, itatangulizwa haki ya mwanadamu kuliko haki ya Allah. Lianna haqa al-adamiyi mabniyun ala al-mushaha wa haqa Allahi mabniyun ala al-musamaha, sababu haki ya mwanadamu hii inajengewa juu ya utata na ugomvi, ama haki ya Allah hii inajengewa na kuzingatiwa ala almusamaha, kusamehewa. Allah anasamehe, lakini kinyume cha mwanadamu sio rahisi kusamehe. Qauluhu wa in atlafa rahna ahadun fa alayhi dhamanuhu yakunu rahna, mtu akipoteza ile rahani mtu yoyote anapoipoteza ile rahani au anapoiharibu ile rahani, fa alayhi dhamanuhu, anawajibika kuilipa. Yakunu rahanan, inakuwa ni rahani. Muradul muallif anna rahana idha utlifa min qibali ahadin ghayra almurtahin, rahani ikipotezwa au ikiharibiwa na yoyote, mtu mwingine yoyote asiyekuwa yule mwenye kuishika, fa inna alayhi dhamanahu yati bibadalihi, huyu lazima ailipe ile rahani, alete badali yake. Wa yakunu albadalu rahnan makana rahani almutlafi, itakuwa ile badali aliyoileta ni rahani badali ya ile rahani iliyopotezwa. Falau kana rahnu mathalan shah, lau ilikuwa ile rahani kwa mfano ni mbuzi, thumma samadaha insan sadamaha insanu, kisha mtu akamgonga yule mbuzi na gari, famatat, akafariki yule mbuzi, kullifa bishatin badalaha watakunu rahana, atakalifishwa yule dreva atakalifishwa anunue mbuzi mwingine iwe ni badali ya mbuzi huyu aliyemuua, na anakuwa ni rahani vile vile kama yule aliyeuawa, kwamba alikuwa ni rahani na huyu naye mpya aliyenunuliwa anakuwa ni rahani. Qauluhu wa namauhu tabau lahu, na ziada yake hii rahani inamfuatia huyu mwenyewe. Yakul lamma dhakara wa maana rahani dhakara na maahu wa bayyana annahu yakunu taba'an lahu yulhaqu bihi, hapa ametaja alipotaja dhamana ya ile rahani pia akataja ziada yake na kuweka wazi kwamba ziada yake taba'an lahu yulhaqu bihi, inamfuatia yeye, anapewa yeye. Fannama'u lirrahin li'annahu almaliku lahu, ile ziada ni ya huyu mwenye kuweka rahani sababu ndio mmiliki wa kitu kile. Walmurtahinu aminun hafidhun lahu, huyu mwenye kuishika ile rahani ni muaminifu, ni mwenye kumuhifadhia tu. Lakini kama kuni ziada kama gari yafanya kazi, basi ile pato lile ni la huyu mwenye kuweka rahani, si ya yule mwenye kushika rahani. Mithalu dhali, lau kana rahanu naqatan fawaladat, lau ilikuwa ile rahani ni ngamia, yule ngamia akazaa, fawaladuha tabau laha yakunu lirrahib, mtoto wake anakuwa ni mwenye kumfuatia ngamia huyo, inakuwa ni ya yule, anakuwa ni wa yule mwenye kuweka rahani. Walau kana rahanu baitan fa ujira fal ujratu lirrahib, lau ilikuwa rahani ni nyumba ikakodishwa nyumba ile, ile ujra ile renti na yule mwenye kuweka rahani. Walau kana abdan faktasaba falkasbu lirrahib, lau ilikuwa rahani ni mtumwa, yule mtumwa akafanya kazi akapata pato, falkasbu lirrahib, pia lile pato alilipata ni ya huyu mwenye kuweka rahani. Kauluhu wa maunatuhu ala rabbihi, na gharama zake ni za huyu mwenyewe. Ai maunatu rahani ala rahini liannahu malikuhu wanamauhu lahu, gharama za ile rahani ni za huyu mwenye kuweka rahani kwa sababu ndio mmiliki wa rahani hiyo na ziada yake ni yake. Kwa hiyo kama kuna gharama zinatakiwa afanyiwe yule mnyama, gharama zile ni za yule mwenye kuweka rahani, si za yule mwenye kushika rahani. Falau kana rahanu akiasan wahtajat ila mustauda walmustauda yahtaju ila ujra falujratu ala rahib, lau ilikuwa rahani ni mifuko na hii inahitajia mahali pa kuwekwa, faile falmustauda yahtaju ila ujra, na mahali pale pa kuwekwa mifuko ile panahitajia ujra, mali ilipiwe, falujratu ala rahib, ule ujra ni juu ya huyu mwenye kuiweka rahani hiyo ya mifuko. Walau kana rahanu ghanaman tahtaju ila ra'in faujratu ra'i ala rahin, lau ilikuwa rahani ni mbuzi ambapo anahitajia mchungaji, ujira wa yule mchungaji ala rahin ni juu ya huyu mwenye kuweka rahani hiyo, li annahu almaliku laha, sabu yeye ndiye mwenye kumiliki huyo, kumiliki rahani hiyo, walahu na mauha, na ziada yake pia ni ya huyu mwenye kuweka rahani. Walaysat inda almutahini, walaysat inda almurtahini illa amanatun yahfadhuha faqat, hakuna kwa huyu mwenye kushika rahani isipokuwa ni amana tu anamuhifadhia mwenyewe. Qawluhu walaysa lirrahini lintifa'u bihi illa biidhnil akhar, haijuzu kwa yule mwenye kuweka rahani kupata manufaa na kitu kile isipokuwa kwa idhni ya yule mwingine. Ay laysa lilmadini an yantafi'a birrahan illa idha adhina almurtahin, haijuzu kwa yule mwenye kudaiwa kupata manufaa kwa ile rahani isipokuwa akipewa ruhusa na huyu mwenye kushika rahani. Lianna rahana tawthiqatun lidaini wa intifa'u rahini yaqta'u hadhihi tawthiqa wa yafukku rahan, sababu rahani ni uaminifu wa deni na kupata manufaa kwa huyu mwenye kuweka rahani kuna kata uaminifu huo na kunavunja ile rahani. Falau kala rahinu yule murtahin, lau yule mwenye kuweka rahani akimwambia mwenye kuishika, a'tini rahana wa hiya sayyara liahmila alaiha fa'atahu infakka rahan, alimwambia nipe hii rahani ambapo ni gari ili nibebee mizigo, akampa infakka rahanu, rahani hapo imeondoka. Faidha aadaha aada rahan, akiirudisha ile gari itarudi tena ile rahani upya. Fa idha lam ya'dhani lilmurtahin, asiporuhusu yule mwenye kushika rahani, lam yajuz lirrahin lintifa'u biha, haijuzu kwa huyo mwenye kuweka rahani kupata manufaa kwa gari hiyo, hatta yaqdi ma alayhi, mpaka atekeleze lile deni ambalo linamwajibikia. Qawluhu au biidhni shari, au kwa idhini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, adh-dhahru yurkabu binafaqatihi, mnyama anapandwa pamoja na chakula chake. Alhaditha, hadha alhadith yufidu jawaza intifa'i almurtahini birrahni biqadri an-nafaqa, hadithi hii inafahamisha kwamba inajuzu mwenye kushika rahani kupata manufaa kwa ile rahani kwa kiasi cha kile chakula anachompa. Fa in kana markuban, akiwa ni mnyama mwenye kupandwa, falahu an yarkaba rahana biqadri nafaqatihi, yajuzu kwa huu mwenye kushika rahani kumpanda, kuipanda rahani hiyo kwa kiasi cha kile chakula chake anachompa. Falau kanat ujratu almarkubi 100 riyal wanafaqatu 100 riyal farukubuhu biqadri nafaqatihi, itakapokuwa ujira wa yule mnyama mwenye kupandwa ni riali 100 na kile chakula anachompa ni hizo hizo riali 100, farukubuhu biqadri nafaqatihi, kwa hiyo kumpanda mnyama huyo ni kwa kiasi cha kile chakula chake. Wa idha kanat alujratu 200 wan nafaqatu 100 fatu'ta ziyadatu 'ala an nafaqati lirrahin, ikiwa ujra ni 200 riali 200 na chakula alichompa ni riali 100, ile ziada ya kile chakula atapewa yule mwenye kuweka rahani. Walau kanat al'aks fayu'ta an-naqsu lilmurtahin, ikiwa ni kinyume cha hivyo, ule upungufu atatoa yule, atapewa yule mwenye kushika rahani. Wakadhalika laban, vile vile maziwa, falau ba'a laban ar-rahani bi 500 riyal wan nafaqatu 300 fayakhudhu an-nafaqa wa yu'ti al-200 lir-rahin, law aliuza maziwa ya ile rahani kwa riali 500 na chakula ni riali 300, atachukua kile chakula na atatoa zile 200 kumpa yule mwenye kuweka rahani, liannahu almaliku laha, sabu yeye ndiye mwenye kumiliki rahani hiyo. Walau ba'a labana bi 200 wan nafaqatu 300 akhadha an-naqsa min ar-rahin wa huwa 100, law aliuza ile maziwa kwa riali 200 na chakula alichotoa ni riali 300 upungufu ule atauchukua kwa yule mwenye kuweka rahani wa huwa 100 nayo ni riali 100. Wallahu a'lam.